1-р Коринт 5-р бүлэг. Таанарын дунд хариу үндэснүүдийн дунд хүртэл байдаггүй садар самуун явдал байдаг нь дуулдлаа. Нэг чин эцгийн хээхнэртэй нөхцөдөг гэн. Таанар их зантай болж, харин ийм зүйлийг үйлдэг чи нэг нь таанарын дундаас зайлуулагдахын тулд таанар гашуудсангүй. Миний хувьд би биеэрээ байгаагүй боловч сүнсээрээ таанарын дэргэд байж, дунд ч нь байсан мэт үүнийг үйлдэгчийг хэдийнэ шүүсэн юм. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр таанар цуглах үед би сүнсээрээ таанартай хамт байж, бидний эзэн Есүсийн хүчээр тийм хүнийг махан биеийг нь суйруулхын тулд сатаанд тушаая гэж шийдэв. Ингэснээр түүний сүнс эзэн Есүсийн өдөр аврагдаж болох юм. Таанарын сайрхалч нь сайн биш ээ. Жаахан хөрөнгө нь зуурсан гурилыг бүхэлд нь эсгэдгийг таанар мэдэхгүй гэж үү? Таанар эсгэгдээгүй юм шиг шин зуурсан гурил байхын тулд хуйчин хөрөнгийг бүрмөсөн цэвэрл. Учир нь бидний дээгүр өнгөрөх баярын хурга болох Христ ч гэсэн тахил болсон юм. Иймэд бид хуучин хөрөнгөөр бус, хорсол ба бузар муугийн хөрөнгөөрч бус, харин чин сэтгэлийн ба үнний эсгээгүй талхаар баярыг тэмдэглэе. Садар самуун хүмүүстэй холбогдож болохгүй гэж би танарт загталтай бичгтээ. Энэ ертөнцийн садар самуун эсвэл шунхай, эсвэл дээрэмчид, эсвэл шүтэн шүтгч хүмүүстэй холбогдож болохгүй гэж би ерөөсөө хэлээгүй. Хэрв тийм байсан бол таанар энэ ертөнцийн гадна гарах ёстой болно. Харин би таанарт хэрв ахдүү гэж нэрлэгддэг нэг чинь садар самуун, эсвэл шунхай, эсвэл шүтэн шүтгч, эсвэл хараалч, эсвэл аригчин, эсвэл дээрэмчин бол тийм хүнтэй холбогдож болохгүй тухай бичсэн юм. Тийм хүнтэй хамт хооллож ч болохгүй. Гадна байх стыг шүүх хэрэг надад юунд байх вэ? Таанар дотор байх стыг шүүдэггүй гэж юу? Харин гадна байх стыг бурхан шүүдэг. Хилэнцэд хүнийг өөрсдийнхээ дундаас зайлуулах.